поклали на стіл. Софія зробила знеболювальний укол і зашила рану, поклавши клапоть шкіри на місце. Чуда щохвилини просила повторити той шедевр матюкального мистецтва. Закінчивши, Софія таки не дотримала слова і не продала до брудного писка Чуди тієї милої лайки, якою в різних варіантах послуговувався старий хірург на прізвисько Кукарєка, що вчив її тримати в руках скальпель та гаукотримач, а також розмовляти з різними чудами у різний спосіб. А це, як виявлялося, також не було зайвим. Назад гарматний таки мусив супроводжувати її, бо Софія вперлася усіма чотирма лапами і сказала, що сама не піде, хоч би там що. Вже на фінішній прямій вона зрозуміла, що пологи ось-ось увійдуть у завершальну стадію. Ледве встигла вбігти у відділення, змінити халат, помити руки і прийняти хлопчика у тієї огрядненької жінки. Щойно народилася плацента, як щаслива мати знову відчула потуги і привела на світ іще й дівчинку. Напівжартома, як завжди у таких випадках, санітарка заволала: «Гасіть світло, вони на світло лізуть!» Над ранок таки розродилось оте молодесеньке дівчатко, якому нібито до пологів було іще далеко. Софія звеліла приготувати кювес, таке тепленьке ліжечко для неношеної дитинки, щоб вона собі там, як в інкубаторі, могла жити і розвиватися в умовах, подібних до материнського організму, поки не підросте. Згадавши, як потрібно приймати передчасні пологи, Софія приготувалася прийняти немовля. Але потуга минала за потугою, а дитинча, яке мало миттєво вислизнути, бо ж малесеньке, навіть і не думало народжуватися. Софія оглянула жінку. Результати обстеження геть не відповідали словам жінки щодо пологів іще 2 місяці. Голова дитинки була твердою, щільною, шви, місця, де з'єднуються кісточки, були дуже вузькими. Таке буває навпаки при переношеній вагітності. «Ой, щось тут не так», – подумала Софія. Жінка тужилася, геть вибиваючись із сил. І от нарешті, через годину тяжкої праці, оте буцім недоношене немовля сповістило світові плачем про своє народження. Було воно не те, що недоношене, з явними ознаками переношеності. Ніде ні сліду сироподібного мастила, отого товстого шару білого крему, яким природа матінка щедро вкриває тіло плода, щоб захистити його від дії навколоплодових вод. Тому шкіра зморщилась, а на долоньках і підошвах не лише побабчилась, як буває після тривалого прання. Хтось спостережливий навіть назвав цю ознаку «ручки пралі», а місцями і зовсім облізла. Після безсонної ночі о 6 ранку Софії було не до дипломатії і не до телячих ніжностей з жінкою, якій ще 18 не виповнилося, а вона вже потрафила не лише дитину народити, а й голову лікареві та досвідчені акушерці заморочити, не підозрюючи, що в акушерстві все таємне після пологів стає явним. «Слухай ти, голубонько, ти мені скажи чесно, коли тобі родити?» «Та ж іще 2 місяці, Воно передчасно народилось, ковтаючи сльози, пищало перелякане дівчисько.